Za jedyne 799 zł i opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4 w prezencie, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 24 marca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. O nowych ograniczeniach epidemicznych będzie dyskutować dziś Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Daniel Obajtek udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe. Po raz czwarty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zajmie się dziś nowymi ograniczeniami epidemicznymi. Podczas posiedzenia swoje rekomendacje przedstawi Rada Medyczna przy premierze. Mateusz Morawiecki poinformował, że najpóźniej w czwartek poznamy nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie. Właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 396 osób. W szpitalach jest ponad 26 tysięcy chorych na COVID-19. Do respiratorów podłączonych jest 2,5 tysiąca z nich. 5 tysięcy funtów to kara, jaką od poniedziałku zapłaci każdy, kto spróbuje opuścić Anglię bez uzasadnienia. Londyn zaostrza zasady na granicy w obliczu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Europie. Samo pojawienie się na lotnisku czy w porcie już może zaowocować mandatem. Dla mieszkającego w Anglii Smitha lub Kowalskiego wakacje czy też podróże do rodziny, na przykład w Polsce, są nielegalne. Wyjazd do krewnych na Wielkanoc wykluczone. Wyjątki? Praca, edukacja, wolontariat, ale tylko jeżeli nie da się tym zająć na miejscu. Do tego sport zawodowy, względy medyczne, ślub, wesele, pogrzeb. Musimy podać powód na specjalnym formularzu. Możemy zostać poproszeni o dowód, że mówimy prawdę. Do kiedy tak będzie? Według nowego prawa do końca czerwca, ale być może sytuacja zmieni się wcześniej. Specjalny rządowy zespół przeprowadza właśnie analizę. Wyniki poznamy w połowie przyszłego miesiąca, a pierwsze kroki podejmiemy najwcześniej 17 maja. Tłumaczy BBC minister zdrowia Matt Hancock. Epidemia na Wyspach gwałtownie hamuje, ale rośnie zaniepokojenie sytuacją na kontynencie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Daniel Obajtek udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat. Dokumenty te zamierza również przekazać do weryfikacji CBA. To odpowiedź na publikacje medialne, które kwestionowały źródła pochodzenia majątku prezesa Orlenu, mówi jego prawnik Maciej Zaborowski. Mecenas zapowiada złożenie pozwów wobec autorów artykułów, które sugerowały, że Daniel Obajtek w ciągu swojej kariery dopuścił się nadużyć finansowych. Ze smutkiem muszę powiedzieć, bo sam zawsze jestem zwolennikiem mediacji ugód, natomiast wszystko wskazuje na to, że w wielu procesach będę występował przeciwko osobom, które niesłusznie pomawiały pana Daniela Obajtka, a teraz po upublicznieniu czy udostępnieniu tych materiałów powinny publicznie przeprosić. Z zeznań majątkowych Daniela Obajtka wynika, że jego dochód od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 6 800 000 zł, w tym ponad 5 milionów w ciągu ostatnich 4 lat. Daniel Obajtek w przeszłości był wójtem Pcimia, później pełnił m.in. funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i członka Rady Nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. W 2017 roku objął funkcję prezesa Grupy Energa, a od 2018 roku kieruje polskim koncernem naftowym Orlen. Część mieszkańców bloku w Zabrzu, w którym doszło do wybuchu gazu, nie wróciła na noc do swoich mieszkań. Tak zdecydowała inspekcja budowlana. Pękły ściany nośne budynku, poinformował szef Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Tomasz Bajerczak. Cały ten pion, cała klatka schodowa, w której znajdowało się mieszkanie objęte wybuchem, na chwilę obecną będzie wyłączona z użytkowania. Wspólnie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta organizujemy kwatery zastępcze. Ranne zostały dwie osoby, jedna z nich w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ewakuowano 20 mieszkańców. Przyczynę wybuchu gazu będzie wyjaśniać policja. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. To okazanie szacunku tym, którzy poświęcili życie dla ratowania innych, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Ten dzień nawiązuje do 24 marca 1944 roku, kiedy to w wyniku obławy niemiecka żandarmeria zamordowała rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z szóstką ich dzieci oraz z ukrywanymi przez nich rodzinami Grünfeldów, Gidnerów i Goldmanów. To

Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Teraz apteka nocna, była wcześniej wieczorna. Witają Państwa, za sterami siedzi Irena Dan, z wydawcą jest Magda Trzaska, a przy mikrofonie skromny Jędrek Kodymoski, czyli moja osoba. Właściwie tutaj już dzisiaj drugi raz przygotowałem na noc bardziej taki eklektyczny zestaw, który pasuje właśnie do tej pory, w której się znajduję. I tak w pierwszym utworze słyszeliśmy głos wokalisty zespołu Killing Joke i faktycznie nie występował on z nikim innym, jak właśnie ze swoim zespołem w utworze, moi drodzy Państwo, The Death and Resurrection Show, a na drugiej pozycji, tak jak już wcześniej wspominałem, zajawkowo wystąpi grupa Bielizna z utworem RPA, a będzie to nawiązywać do tego, że za tydzień będę się starał przedstawić Państwu część płyty pod hasłem, bo tak się ten projekt nazywa, Druga Fala, to jest następne pokolenie po alternatywnej scenie trójmiejskiej i dalej, jak gdyby faktycznie funkcjonuje, z tym, że po prostu już ta interpretacja tych samych tematów wygląda adekwatnie do czasów, w których się dzieje. A dziś jeszcze zaglądając do właśnie historycznych dziejów, które miały miejsce w zasadzie już parę dekad temu, Bielizna i RPA. Wejdę na ulicę, mogę z miejsca dostać twarz. Zbyt lakacowszy I tak właśnie zespół Bielizna, wcześniej Bielizna Göringa, później już to Göringa został usunięte, bo faktycznie trochę może kuło w uszy, nie wszyscy być może byli w stanie zrozumieć tą ironię, więc część nazwy została pominięta i później już była używana tylko nazwa skrócona, czyli sama Bielizna. Choć myślę, że akurat cała ta dwuczęściowa nazwa miała jakiś swój głębszy sens i było w tym naprawdę dużo, dużo takiego młodzieńczego polotu bezkompromisowego, który zawsze z wiekiem czasem się studzi, w niektórych przypadkach bardziej, w niektórych mniej, w niektórych w ogóle się nie studzi, pozostaje, wręcz nawet czasami bywa tak, że on jest jeszcze bardziej uwydatniony i w zasadzie zamienia się w tak zwane ADHD. A my, pozostając na naszej scenie polskiej, na której dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, i tak dla przykładu właśnie tutaj dla porównania z Bielizną, która z utworem RPA występowała, w zasadzie to powstało parę dekad temu. Tutaj przenosimy się w XXI wiek. Grupa Xanax, czy formacja, załoga Xanax w utworze Garden. More counts it all, we're distant to be. tak, tak właśnie brzmi Polska w XXI wieku. Oczywiście jest to jedno z wielu brzmień, z którymi będziemy mieli do czynienia za tydzień, tak jak zapowiadałem wcześniej już i dzisiaj, i w poprzednich audycjach. Czekamy na ukazanie się i w końcu to się dzieje. Płyty drugiej fali wszystkich muzyków z Trójmiasta związanych z alternatywną sceną, dziś już zwaną gdyńską. Niemniej jednak oczekujemy tego właśnie i to się wydarzy za tydzień. I tak wracając do korzeni, przedstawię Państwu jeden z punk rockowych hitów, który zamieszczony został pod koniec lat 70. na brytyjskiej liście przebojów, grupa Buzzcocks i Ever Fallen in Love. Tak właśnie też wyglądał punk rock, jedno z jego oblicz. Było ich więcej. Oczywiście tych twarzy było w zasadzie, by można powiedzieć, bez liku, bo tutaj się rozprzestrzeniły na wszelkie możliwe gatunki. W zasadzie to wszystko tylko się mogło różnić tym, że by członkowie danej formacji się zdeklarowali, że są z takiej czy innej subkultury i to wystarczyło w tamtych czasach. I tak oczywiście do dziś radykalizowało się, aż osiągnęło dzisiejszy poziom polaryzacji pod każdym względem. Niemniej jednak zawsze dobra muzyka jest łatwa do rozpoznania, szczególnie dla ucha, które akurat właśnie tak to sobie, bo oczywiście to jest wszystko kwestia umowna i zależy od punktu odniesienia. Niemniej jednak wiemy, co jest dobre, a co jest tandetne. Bas, Astral i Bikini.

opowiada i tyle. I to jest w zasadzie główny punkt programu. Albo się podoba, albo się nie podoba. Jak się nie podoba, to się nie słucha tego, czego się nie lubi. To jest chyba naturalne. Jest 35 po 12. Możecie Państwo do mnie pisać. Jest to idealna pora, godzina duchów. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Co Wam się podoba? Co byście chcieli jeszcze usłyszeć, albo ewentualnie jakie macie propozycje muzyczne, może macie zespół, może tworzycie muzykę, piszecie teksty, też mnie takie rzeczy interesują i chętnie na nie popatrzę, posłucham, poczytam, a później ewentualnie wrzucę do komputera i będziemy tego słuchać na falach eteru, a przed nami grupa z Francji, jak to się mówi, Francja, elegancja, Nightmares on Walks i Noc. szukając muzyki, która by mogła inspirować, z którą można się identyfikować po różnych zakamarkach, czy internetu, czy wśród znajomych, którzy też lubią słuchać i cenią sobie kontemplację przy dźwiękach, w końcu czasami udaje nam się znaleźć coś, co nas potrafi zachwycić, być może nawet trafiając tymi poszukiwaniami na odpowiedni moment, w którym nasz stan, naszej psychiki akurat odpowiada temu, co słuchamy, i wtedy jest ten efekt, jak to niektórzy nazywają, wow, albo, znaczy nie, efekt jojo, to jest zupełnie coś innego, nie będziemy tego mieszać, ale przed Państwem taki właśnie utwór, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i chciałem się z nim podzielić razem z Państwem. Electric Lane i I Only Always Think. I Only Always Sing i Electry Lane. I to, proszę Państwa, będziemy do tego zespołu wracać i to chyba dosyć często, bo jak się spodoba, to wiadomo, że się tego chce słuchać. I też będziemy tak właśnie działać, żeby być w zgodzie ze swoim i Państwa sumieniem, ale też i tymi postulatami, które przychodzą do mnie. Powtórzę jeszcze raz adres. Piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już przenosimy się do Bristolu, gdzie ostatnio były konkretne zamieszki spowodowane już tym ciśnieniem, które wywołuje ten długi okres pandemiczny. Dobrze by było jednak chyba wytrzymać do samego końca, tak żeby było jak najmniej ofiar, bo oprócz tego, że ludzie tracą życie przez chorobę, to jeszcze w tym wypadku może się komuś coś stać w czasie takich rozruchów. Nie jest to czas, myślę, sprzyjający walce o cokolwiek by miało być ważniejsze niż ludzkie życie. I against I, czyli jestem przeciwny, i Massive Attack. Supreme in your U and I, V-E-R-S-E with the his sharpness. Narrow road building, no space for partners, no space for drivers, no space for walkers, no space regardless. You're on my path and get off it, hard-headed and unresponsive. Get their lives put on target with harshness. Come with the cannon sparking, they darken. Who am I? One man squadron. Monster the fire, this time to the snatch it tomorrow. The thousand yard stare that appears through your armor. You can get it all right now if you want to, but when your front line get marched through, I warned you. You know who forever belongs to. I can't die. Flesh in my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I can't die. Flesh in my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eyes, and his image is reflecting mine. Muszę Państwu powiedzieć, że coś w tym bristolskim klimacie jest takiego, co powoduje, że w zasadzie tam większość tych formacji, które powstają, są niepowtarzalne, właśnie idące z takiego klucza, żeby się to podobało wszystkim muzykom, którzy grają w zespole, a jednocześnie nie ma tu miejsca na żaden kompromis. W sztuce zresztą i w muzyce kompromis jest najgorszym rozwiązaniem, jaki może być. Doprowadza do wyeliminowania tych rzeczy, które są najciekawsze, tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy. W życiu oczywiście czasami kompromis jest rzeczą mile widzianą, szczególnie w sytuacjach zupełnie niezwiązanych z muzyką. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dobry pomysł, który ma być później lekko przetworzony na poziomie, czy z powodu wymaganego kompromisu, od razu traci swoją moc i staje się czymś zupełnie innym. Tak też w wypadku tych twórców, którzy nie idą na kompromis, jakoś udaje się stworzyć coś, co później pozostaje takie żywe przez bardzo długi okres, a czasami nawet na zawsze, bo są przecież pozycje, które już powstały 10 lat temu, a do dzisiaj są aktualne i słucha się ich zupełnie jako świeżych kawałków. Przed Państwem polska formacja Wonky One, zawsze podchodząca z dużym dystansem i poczuciem humoru, w utworze Big Button. Ty, kurwa, chciałeś... To jest twój pomysł, chciałeś to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby tego czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. To jest twój pomysł, chciałeś to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby tego czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. czyści. Na krawciach, po ciachciach, cicho ciachciach, cicho ciachciach. Gidę bąk, bombony po lugatrach, uka hachatrach, ich hachatrach. Nie mała, młodyla maga roga, stop, bum, bum, stop, bum, bum, bum. Nigdzie te ręki, gnam poczuć no z pierwszej ręki. Stoki w toklo, dwa tetle, tuli, kili, mili, eli, ali, muli. Worga, doda, dole.